پریبائی نردو تر قیامت بطل جاری وی الجہاد گرم بائی ساسو پاچی لبا آبادی وی الجہاد پریبائی نردو تر قیامت بطل جاری وی الجہاد گرم بائی ساسو پاچی لبا آبادی وی الجہاد یو ساعت بطیر نخود کفر غلام ایکی مور خپل سرور کون پا بدلا دا ازاد ایکی مور دا غمو دا حکمی دا پخلبا دا ایمی وی الجهاد گرم با ایساس پا جهل با آبادی وی الجهاد پریبائی نردو تر قیامت بطل جاری وی الجهاد گرم با ایساس پا جهل با آبادی وی الجهاد پاک دا شریعت کنن پٹول جہا احلا غڑو بڑا پو دنیا کی لا الہ الا اللہ غڑو شیچی پا نڑی ابت قانون دا الہی وی الجہاد گرم بائی سانس پا جہاں با آبادی وی الجہاد پریبائی نردو تر قیامت بطل جاری وی الجہاد گرم بائی سانس پا جہاں با آبادی وی الجہاد اس مو پزڑو کی دا جہاد آو دا سنگر مینا ساتو تر مرگ دا شہادت او جنگ دا گر مینا وی کامو پا برخاکو او کلی جدائی وی الجہاد گرم با ایسانس پا جہر با آبادی وی الجہاد پریبائی نردو تر قیامت بطل جاری وی الجہاد گرم بائی سانس پا جہر با آبادی وی الجہاد سات در سراتر ملک شدید دشمنی حامی غارو با عاقبت رینا ہر وقت ازادی غامی سوچی متر لسن خپلواکی وی الجہاد گرم با احساس پا جہر با آباد وی الجہاد ریبائی نردو تر قیامت بطل جاری وی الجہاد گرم با احساس پا جہر با آباد وی الجہاد ریبائی نردو تر قیامت بطل جاری وی الجہاد گرم بائی سانس پا جہر با آبادی وی الجہاد ریبائی نردو تر قیامت بطل جاری وی الجہاد گرم بائی